سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين دا ولد سورتنا اللہ اتحالات ذکر کرو دا قیامت داغی نفس اللہ بیان شروع کو ددرے اڈلو اصحاب الیمین اصحاب الشمال او مقربین ددے نمخ کی و تفصیل کے اللہ دا مقربینو اوصاف عشرہ ذکر کرو دا پا حقیقت کی بشاراتو دا دی مقربینو دا پارا دوی مڈلا اصحاب الیمین خی طرف والا او داغی دا دی نم وجه مخ کی ذکر شوی با اصحاب الیمین یا دی تزکوی چلنا عمل نامی و تپخیل اسبانے میں لوش یا دو قسم خلق دے سوک دا عرش نخلاص تدی او سوک گس طرف تدی مجھے دا کم خی طرف تدی نو دا اصحاب الیمین دی چی کم گس طرف تدی نو آغا اصحاب الشمال دی آدم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اول اسمان کی لی دلیو دا معراج فشپا بانی نو داغ نہ سو خلق خی طرف تو یو کا پارے وا او سو گس طرف تو نو دا زکا و تا اصحاب الیمین وی چی دا آدم علیہ السلام نا چی غنی که بابا و داغ نا خی طرف تا دی دا سیدی رجوحات مخی ذکر شیو اصحاب الیمین اللہ دل تا ذکر کی او تقریبا داغی اتا اصحاب ذکر کی دا دی اصحاب انہ پتا لگی دا پا عقیدہم برابرو و پا عملہم برابرو زکا اللہ دیل مقامات نعمتونا و خوشحالی ورکلو دام قابل تعریف و توصیف دی. مقربین دا طول نمخ کی شو سنگا چیغی دنیا کی من ڈوالی و دا ایمان پا کارونو کی او دا نیک عمل پا کارونو کی پا غی کی تسوک مخ کی نو نو جنت کی بم داغی نہ سوک مخ کی نہیں اگی تا چکم مقامات التا کم نعمتون او خوشحالی اللہ ورکی ناغا بد نور و نئی زکا داغی پا ایمان او پا عمل کی فرقو یو سڑی صحابہ پا زمانے کی یو رو پہلا گولی دا روس تو مضبوطیا رالا ہر طرف تا مومنان ہر یو کلی دا مسلمانانو امن و امان جوش درست یو لاکو لگو دا آغا یو یوی روپے تن رسی کم صحابہ لگو لیدا نو دا آغی ایمان مخ کیو آغی مخ کی میدان توردان گلیو دا آغی تکالیف و مصیبتون دا ایمان دا پار دا مخ کیو دا آغی اعمالم دا سیو چه آغا سی عملم ترو سپوری چانده کرن آغا سی خلقم ترو سپوری چانده لیدلکا ان ربک یم لم یخلق لخشیتی سواهم من جمیع الناس انسانا صحابہ و جن و تاریخ چو گوری نو تب ہوئے گا نی اللہ دا خپل یر پارا بس ہم دا پیدا کرو نو داغی ایمانو داغی عملو داغی دعوتو داغی جہادو داغی ہر یو کار پا دنیا کے دا سیو چی داغی تعلق تو دنیا سر نو پاتے شوی غٹو اللہ خیرت سرو دا اللہ سرو دیو جن آغا مقربینو کرالو سابقینو کرالو نو دا دوے مڈل دا و اصحاب الیمینی ما اصحاب اليمين او خی طرف والا ما اصحاب اليمين سو لوی شان دے خی طرف والا ہو دا ابہام جکی اللہ ندام دے دید پارا سو لوی شان دے نو اگر لوی شان نہ ذکر کی بلکہ تا تا پا دے کے اشاروں کی پا دے الفاظوں کی دام دا تفخیم او دا تعظیم دا پارا چھ دا دی خی طرف والا ہو دے لوی شان دے ہم دا خی طرف والا دے چھ سپاہ میدان دا قیامت کی دی تخپل اخپل عمل نامی ملوشی نا دا خوش علینا بچیقی کی او طول خلق تبوی ها و مقرؤو کتابیا و خلق راشے زما عمل نامول ولی خدا دے دا خوش علینا چگی ہوئی زما دا یقینو ما چی سکڑیو پا دنیا کی دا خپل زانا میں نو کری خو اللہ را تبیلیو پیغمبر را تبیلیو دا غی ما سا خلاف ندے کرنو زندگی ما پا دا غنی غلار بانے تیرا کرے ونو زما دا یقینو چې زبا دا الله سره ملاقات کوما او زما دا یقینو چې الله به مال ز خپل کړو اجر راکئ نو بس اجر دارې کړه نن ما ته عمل نامه په خلاص باندې ملو شو وا اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین دنیا کې سړی په امتحان کې پاس شي نو هغه خپل نمبر در چاته خی په اخبار کې مراشي یعنی دور نمبر واغسته سکول ټاپ کو دا ولی آغا خوشاله دی او چې کله آغا پیل شو هغه د نمبرو نرسو خبرې کې نه چې څو نمبر یې واغستې آغا اصحاب الشمال کې الله دې مونږ وساتي و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین الله وی سلوی شان درې خې طرف والو دی په کوم نعمتونو کې فی صدر مخدود آغا بیرو بی ازغو کې صدر مشهور ونه ده بیره او په ډیرو موسمونو کې داش نه پانی پکې ډیری نیوې پکې ډیری یو د دنیا بیره ده او یو د آخرت بیری دي دې کې ډیر لوی فرق دی لکه څنګه چې د دنیا په میوو کې او د آخرت په نورو میوو کې فرق دی نو داسې په دې بیرو کې هم فرق دی دې سره دا صفت ذکر کو مخدود هغه بیره چې هغه بې خاره او بې ازغو ده دنیا کی کہ خواہش رشتہ ٹک تم وہ پکی پکار رہا دی پانے میں پکار رہا دی سانگے میں پکار رہا دی لرگے میں پکار رہا دی دا گول میں پکار رہا دی کما مچے چے دے بیرے نشاد جوڑ کے نوڑے قیمتی نار یو شیر فائدے دے خدا آخرت اگا فی صدر مخدود اصحاب الیمین اللہ و داغی پا دے جنتون کی دا سے بیرے دا سے ونی شیخه با ده میوه ندکی او از غیبه پکی نی یی با بیره او از غیبه پکی نی حالان که دا از غیداره صحابه اکرام فرمایی ان الله لینفعنا بالاعراب و مسائلهم وی اللہ مونگ لدی را فیده را کی پا ده باندو والاو خلقو او دا غیب و مسائلو بانی دا ولی وی صحابه را دین نخبرو مدینه کې او مکه کې پاتې شوی وو د قرآن د نازلېدو په وخت کې الله پاک مؤمنان سورته بقره کې تیر شو د سوالونو مالونو نه منع کړو چې تاسو دا ډېر سوالونه مه کوئ بنی اسرائیلو به دغه سوالونه کول د انبیاونه نو یو وجه د هغې د هلاکت دام وه د هغې د ذلت او د رسوایۍ یو وجه دام وه چې بس هر وخت تپوسونه او سوالونه د خپلو پیغمبرانو نه پیغمبر به د دمه نه شوه کولی نو صحابه خو به چې خبره واورېده نو بس نو بس اغیل بیا تپوس نکو رو پیغمبرنا کل بچ آیات نازل شو صورت با نازل شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با صحابو تا اغا آیات و اغا صورت کاغا با پا حضر کیو کاغا با پا سفرو کاغا با جماعت کیو کاغا با بارو نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم با اغا صورت و اغا آیات و صحابو تا ہوئی اغیل با خوشحال شو چی یو نوی مسئلہ رالا یو نوی کلام دا اللہ راغی منگت نو خبر دا غی دا یادولو پا غی دا عمل کولو کوشش پا غی شورو کو دا غی کار دا غو صحابه وی چې مونږ به یو آیات یاد کو نو بس دویم باندې وی هغه به خو پوه کو نو یاد بام کو دا غی نه پس پام دا غی په مقصد باندې ځان پوه کو نو بیا به په غی باندې عمل کو نو بیا به بل یاد اوسم قران دی وړو خلکو ته یاد دی و عمل کی بڑی رقم الا ماشاء اللہ نو کہ یاد نو یاد بھائی ڈیرو خلق تھا ڈیرو علماء تب دنیا کی بنی اسرائیل کے سور علماء یہود کے سور علماء داغی علم اغیر ذرا پیدا ور نکلا پاگا علم بانے بسو کی پاگا حفظ بانے بسو کی پاگا قرات و تجوید بانے بسو کی چپاغی تا لاؤ نہ گٹھی پاگی تا خیرت و جنت و نہ گٹھی نہ صرف یاد و لوگ ورکار نہ کی گی دا با یاد مو نہ داغی پہ مقصد بمضان پوا کے نہ بیا داغی مطابق بجونم تیرے چپا عمل کی غرش نو چچا پہ عمل کے راوست نہ داغی حال اللہ ذکر کی فی صدر مخطوط بیرے او بیخار نو صحابہ دا خبر اولی کی بے پسی اور روایت مفسرین ذکر کی وی جا اعرابیون راغی او بانڈو والا بانڈو والا تب صحابہ دیر زیاد خوشا لے دا دی دا وجہ نوی اللہ مون لڑی را فیدہ را کیا دی مسائلی آگی خود دیتا نگو را خوشال خلقی چی سنگ راشی نو بس تا پوسو کی دا دی پکر خو آگی سرانو زکا چی آگی دور دا دابون اور دا غن خو نو خبرو صحابہ خو بار وقت قرآن بنا دلی دو جبریل براتا و آگی بلی دو نو اللہ ما نکڑی او چھ ما نکڑی او نو بس اگی بیا سوالی نا نکولی او بس پا جون کے چھتا یو دول سوال کڑی او نو بس اگی دا زندگی و دا سی عجیب عمل دا اگی خوا عرابی راغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاوی یا رسول اللہ یو خبر کن نبی علیہ السلام و تاوی وایا سجر اوڑی وی ذکر اللہ فی الجنت شجرت تو دی صاحبہا وی اللہ پا قرآن کی دا جنت یا ونہ ذکر کری دا خو آگا دا سی ونہ دا چو ورخی جو وطنو دا سی تنش را کزی دے از غیب علی ماتی گی یا پا گوتا کیا و یا نو دے ولی ذکر کول آخو دا سی ونہ دا چی سڑے وطا ورخی جو نو بس تکلیفی پکی چی را کزی گی نوی نو بات خام خوابی گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطا وی تا دا آیات ندے ورے دلے فی صدر مخدودن دا خبر استا سیده چی پا بیره که از غیشتا خدا را دنیا بیره دا نا اغا دنیا ندا او نا اغا بیره دنیا دا بیره دی چی از غیدی پا که اغا دا سی بیره دی چی مخدود خفض دا اللہ شوکا دا اغی اغا از غی اللہ ختم کلی دی او یواز دا نچی از غی ختم کلی دی نو بس نا دا هر از غی پا زیبانی پا اغی میولا اوم دیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ دا ونہ دا سے دا چھ لیوم بیتو دا زرغنی دا دے سانگا دا دے پانے نو چھ ازغی پا کنشتا نو میوی دی نو سور میوی ودا پا وقت کی رو باسی وی دا غی پا یو سانگا کی چھ تا گورو ناو یا بیر بروزی او یا بڑا بیر بروزی سوا بیر او دا سے چھ رنگونا بیم دا قسم مختلفی فی صدر مخزودن صحابہ خوشحال شو وہ روی مسئلہ مخیطر آلا مون خو ٹک داوری دلی دی جی بیرا خو مون آپا نو خبر چی دا بسنگ بیرای دغس باقی باندو والا تا دیر زیاد خوش آلی دا فی صدر مخزودن پا آغا بیرو کی بای چا آغا با بیز غوی و طلح مندودن او پا آغا کیلو کی چی مندودن آغا با پی در پی یو بل پسی داغی دانی لگی دلی نیو د دنیا کیلا او یو دا غزه د دیم ډیر لوی فرق دی د خوندم فرق دی دا غی دا غا پورا سانګم فرق دی دا غی دا غا میویم فرق دی او طلح مندودن بیره ولا ورکړي دا چې هیڅ قسم تکلیف پوت نه مختلف رنگونه وي پاغي کې او د هر بیره وزن ځان لخوند چې څنګه رنگونه او یاد نو دا سه به خوندونه مو یای او طلح مندودن نو دغه سبا باغونه د کیلو و ذل ممدودن او هغه سوری وګ د کړي شوی ممدود د سوری صفت ده هغه سوری چې وګت شوی ده الله اکبر نو دا سوره وګت ده حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان الراكبه يسير في ظلها جنت ونه ده دا غي په سوری کې براکب چې شا سوار ده سور ده نو دے با روانی مئت عام لا یقتلها سل کال بطیر شید دے ونی سور با ختم نشی دا لس عجیب ونی وذل ممدود دا دلتم بانڈو والا راغلے او هم تاسوک یا رسول الله تی جنت کی بونی رسول الله صلی الله علیه وسلم وتوی او وی زمونګه د علاقی د ونو پشان بی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتوی لا تا علاقه کی چکمی ونی د دې پشان بنی وتوی شام تتلی او وتوی او وی دې شام کی یو ونه د جوزا وی خروانه شوی دا و یو تنه بانی ولاړه دا او یو خابل خوا خوری هر طرف تا دیر گت سوری دا غی کل کل دا دقی که رازی تاسو دا شیدونه گوره و دیکی تاسو گوره نو تا شام یو ونه پکی خی وی دا سی بای اصرف یو مثال ده و ذلیم ممدودن آخو دا سی چه تا دو منت نا یو منت آ پل لار شنو دا دنیا آقا ونه سوری ختم شو من تم نہیں ساری گی سیکنڈون کی داغی سور ختمی او دا دا شاہ سوار بپا اسبان سوری او یو کال مزل بو کی لا یقطعها داغی سور بدے ختم نکی وذل ممدودن دا سی سور کے بے چی اگا خوارشوی دی ہر طرف تا او گرد پکی کتو پا سور لے روانی او کتو پیادہ روانی نومر با دا سی تیری گستا دکا کال پکی ووڑی او داغی سور بنا ختمی گی نو چې ونه داسې شوه نو میوې به څنګه وي ودلې ممدودې بیا تپوس کوي وي یا رسول الله انګور به پکې نبی علیه الصلاه والسلام ورته وي او انګور به پکې وي ما عزم العنقود منها ما عزم العنقود منها دا انګور دا غونچکی کنه یو دانه یو دا انګور دا غونچکی وي دا غونچک به سوره غټي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وي دا غی دا غونچک نده اوست چکم دنیا که انگور دیرن دا سیو دو رئی که نا کلو بی نیم کلو بی نو چه زیاد شی نو دو کلو بی ندا سی نشتا چه کلوی نو دام پورا دا خوزا نیم کلو دی دا غی غونچک که ارسو رخان گوشی نبی علیه صلاة و السلام و تبی مسیرت شهر للغراب الابقع وی اغا برگ کارغ دیلی دلی دی بی آو وی چه اغا دی غونچک دلان دی مزل کی که نا نو چھے یو میاش مزلو کنو دا غنچک بختم شی اللہ اکبر دا انگورا غنچک بدو رہی وی آو نوی یا رسول اللہ کا دانا بے سو رہی زبا پی مڑے گم بی نبی علیہ السلام و تاوی اگا دانا بے یواز تنا چستا سور عشیرہ دا سور قبیلہ دا دا غیب پا یو دانا بانے بتا سو طول قبیلہ مڑے گئے وذل ممدودن او اگا سوری اگدکڑی شوی وما ان مسکوبن او هغه اوبو را بدلې شوي مسکوب چې ته ورته ګورې چې دا د برې نه را روانې دي او را تویږي را بهیږي نو مفسرین ورته لاندې ذکر کوي بلکې روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من غیر حدودن په دې دنیا کې که نیر دی که خوړ دی که کنده ده که لږې اوبه دي او که ډېرې اوبه دي چې په یو ځای کې دا بهیږي نو خامخا هغې ته خندقي لاندې زه پتا جوړ شوی د مخکینه یا غوبو په خپل جوړ کړی په دې غرونو کې او یا په سما باندې نا غوبو پکې بایيږي او د جنت هغه سور چینه یا سور او بو نهرونه چې روان دي کاغه د هر سدي سورته محمد کې تیر شو سلور دا به دغه سره روانې غیده پاره سو زینه ده کنهسته شوی چې نه د مخکینه جوړ شوی دی بیا په هغه کې غوبو بایيږي من غیر حدود او بو او ته به وایګنی بس دا راتوې کړی شوی دی ارا بدلی شوی دی او چڑای پکی نشتا دغس یو ځای پکی نشتا چې د اوبو د تلو د پاره جوړی بلکې بعد چینی مخ کې تیر شو حدیث کې چې داسې په دغه کې رواني په هوا کې به رواني تسنیم یو چینه د قران کې راځي د هغې د لاندې مفسرین ذکر کوي او په هوا کې رواني نو دا سو په ډاګه باندې رواني خو د هغې د پاره به ځای نه وي دغل به نه کنسته شوی چې د هغې د پاره نیر جوړ شوی دی وفاکهتن کثیرتن او میوی ډیری ډیر میوی وای پکې حدیث کرا دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور تور شو خسفت الشمس نو چې نور تور شنو موس پکاری فصلى رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مانځه باندې ودرید نو په دې مانځه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په کوم ځای باندې ولاړ دی نو د هغې نه لږ ور مخکې کېدو لکه سړی د یو شیخ کاره شي غور پسې ور روان شي، لاس ور اوږده کړو، مونځ ختم شو. صحابه تپوس کوي یا رسول الله ولې ناشنا کار به وشو؟ نو هغوی به بیا تپوس خامخا کوو چې یاره مونږ لم بیا دغسې په کار دي چې نور تور شي او مونځ کوو نو په مانځه کې به مخکې کېږو یا څه ته به لاس کوو؟ هغوی خو د عمل لپاره دا شی کوو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یا رسول اللہ انا رأیناک وی مونږ ته په مانځه کې ولې کأنک تناولت شیئا، داسې لکه څنګه چې تا په مانځه کې یو شی ته لاس کاو او بیا راروستو شوې، تاسو خو ولې دما کنه بیا او وی انی رأیت الجنه، وی ما جنت ولیدو، د جنت میوې مې ولیدې، د جنت انګور مې ولیدل، نو فتناولت عنقودا، بس زه ور وړاندې شوم او یو انګور یو غونچک مې د هغې نه راغستو، خو بیا مې پرېښودو، روا مې نه غستو. ولو اخذته، پیغمبر قسم وخوړو، وی که دا غونچک ما راغستی وی لا اکلتم منها ما بقیت الدنیا، وی تاسو به د هغې نه خوراک کړی وی چې څو پورې د دنیا باقي، هغه به نه و ختم شوی. وفاکهت کثیره، ډېرې مېوې دي، مېوې د دنیا هغه د موسم سره تعلق ساتي، چې موسم د یوې میوې نه وي نو هغه بیا نه میلاویږي، او که میلاویږي نو هغه سنی دي څنګه چې تازه وي، کله میلاویږي او کله نه میلاویږي. ها میوه کور ته یو سړی راوړي نو په اندازه باندې راوړي، نو هغه د بچو نه چې ته پټه کړي، نو چې ډوډۍ وخت راشي نو دانه ولا ورکړي وی غلی. میوې ډېرې دي، الله اکبر، خو سخی ذات تلا مقطوعه نه مدا بندې شوي، ختمیږي به نه، چې د هغې تعلق دی د موسم سره، د جنت ته میوو تعلق د اوړي او د ژمي او د سپرلي سره نشته. لا مقطوعه دا به نه بند شوي، ولا ممنوعه او نه به یې دا منع شوي. یې ګلګیت ته تللي وو یو کالو طالبانو هغه وخت، یو کلي ته ورختو، ډېر اوچتو چې په لارې تلو نو بس اوړه راته خرابېده، نو هغه مشرانو راته ووي په دې لار مځی وي، وي په دې لار باندې د سنکیا بوټي دي زهریله غونډه، او مونږ سره د تو تاسو نه شتلې، نو مونږ لار بدل کړ چې هلته ورسېدو ماسپخینو، ډېر اوږد مزل نو د انګورو باغ لګېدل، او زمونږ چې سوره نظر و نه دوره باغ و، هلکه ملګري ته مې دا خو جنت دی، ملګري اوس هم ژوندی دی، چاپېره د هغې نه انځرو او چت کې د انګور برابر کړي، نو چې مونږ لکه دمه وکړه او بیا د مازیګر کې راووتو، ناغې خلقو میلمنو خبره خو خنه ده، خو تاسو پتن لګي چې رقم ځای ور د انګور نه ځان له راوشو کوی، انګور بدله مونږ راشو کولی وی، خو زمونږ په کلي کې ناغه ده چې څو پورې عامه شورو نه ده شوی په میوه باندې، نو مونږ انګور نه شو راکټ کولی. دا یو دویم، زمونږ په دې ملک کې میوه خرڅول منع دي، مشرانو جرګې منع کړي دي چې میوه به نه خرڅوئ، دغسې ورکوئ، خورای ورکوئ. لا مقطوعة ولا ممنوعة، هيك بنا غيني نبستانا غبنديقي مسمد وجنا، او ولا ممنوعة او نبا غيكي ناغشتا دانا ودوداني بترالي او روڑي پس بأخرينا اروخ بريوانا وبسيارة. الله رضا من نسيب. وفرش مرفوعة او هغا فرشنا، سو كوي مرادتنا فرش، فرش ستوي دناس تزي دملاس تزي دا آرام دے، دا تکیہ لگولو دے، فرش قالینونا مرفوعتن یا کٹونا، چکم دا جنتیانو دا ناس تے زیونا دی اغا بڑیرو چت کری شوی، فرش مرفوعتن. بعد مفسرینو ایدا کنایا دا دا حورونا زنانونا، فرش مرفوعتن او هغه فرشونا، یعنی اغا زنانا چی اغا مرفوعتن دیرو چت کری شوی دی، یا غزیونه د ناسته او د آرام او د تکیه لګولو چې غړي اوچت کړی شوی، دواړه معنی صحیح دي، ځکه دواړه معنی د صحابه دي. ان انشأناهن انشاء، دا آیات ورپسې ده، نو ځکه فرش مرفوعتن بعد مفسرینو دا غسی، یعنی حوری او زنانه. ورپسې الله وی یقینا مونږه جوړ کړی دي لرا په جوړولو سره، انشأناهن انشاء، مونږه پیدا کړی دي لرا په پیدا کولو سره، نو کچری د فروشم مرفوعتن نمانا دا بستری او دا کټونه او دا قالینونه مراد شي نو ان انشأناهن انشاء ان مخکې خود دا نو ذکر نشته وی نو دا ضمیر د جمع وت څنګه راځي کو چې الله وی مونږ پیدا کړی دی لره چالره مخکې خود ذکر نه شوی د بیرو د انګورو د میوه د کیلو ذکر شو وې دا مخکې ذکر شو کړی کامثال اللؤلؤ البحور عين کامثال اللؤلؤ المكنون اغي ته اشاره او کده دینه مراد و فروش مرفوعه د دینه مراد زنه نشو بیا خو به شکه خبره ده یقینا مونږه جوړ کړی دی لرا یا پیدا کړی دی لرا انسان په پیدا کول سره فجعلناهن ابکارا مونږه ګرځولې دی حور لرا ابکارا باکری ابکار باکرا هغه جنې ته وی جغیل واده نه کړی هغه پیغله نو الله وی مونږه ګرځولې دی لرا ابکارا پیغله دې تلاندې مفسرین ذکر کوي یو جنتی چا تاسو کړه وغم باندې والو یا رسول الله اسی بدا حوری او کړه مونږ به خاله ورزو نبی له صلوات و سلام وته یو جنتی به د سلو حور خاله وردی دروازه روزل تنشته خو اندازا هغه خوشاله شو فجعلناهن ابکارا مونږ ګرځولې دې لره ابکارا او چې دا جنتی د سلو حور سره یو ځای شي نو بکر خو مات شه کنه وی نه ماتیږي دې ته راغې هغه بیا باکره ده ځکه الته دا بیماری نشته الته د بچو پیدا کېده نشته اگر چې یو روایت کې مخکې تیر شو جنتی غواړي نو بس چې هغه غواړي نو بچې وي چې هغه غواړي نو د کال وي چې هغه غواړي نو د دو کالو وي چې څنګه د هغه تمنا ده خو یو دا نظام پکې نشته لکه د دنیا په شانو لهذا زنانه به همیشه پیغلي فجعلناهن ابکارا جنتی چې د حور خاله ورزي هغه به داسې لکه ړومبی شوه دغې او یوانه دونه او جسور سره دغه خوښي فجعلناهن ابکارا حدیث کې راځي اتت عجوز الى النبي صلی الله علیه وسلم بډیر اعلی نبی علیه الصلاة والسلام خاله تپوس یې وکوي یا رسول الله بډی به جنت ته ځي نبی علیه الصلاة والسلام وته وي لا تدخلها عجوز بوڑے و جنت تندی قال راوی وی فولت تبکی زنانا ووڑی داو پا جڑا شوا نبی علیہ السلام و سلام و تا صحابہ و تاوی لارشے و تاوائے چی جنت تا بوڑے گانی ندی زوانانی بزی ال تا با بوڑے نئی نوی بوڑے بیا خوشا لشوا چی اسلام خود دیتا وی فجعلناهن ابکارا گرزولی دی مونگا دیلر ابکارن والی سے بھی حکم جاری کر دے پاٹو کو مذاق پہ خبروں کی تصور دلی دی گنا یہ والی سے پسوات کے حکم جاری کر دے زنانہ بہ لگیا وہ چرتا خپا بو یار سچ وہ پلارے باندھے روانہ وہ کونٹی ور سرا وا بیچ دے دیر سو کالو زوان بدو یہ تو کالو بوڑھے سر نکا کے وہ بوڑھے کونٹی آ پلو گردولا چی اسلام خود ہی تو ہوئی فجعلناهن ابکارن نو باکرو ته ټول خوشحالی کی که ناری ندی وبو او که زنانه دی ومو حدیث کرا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی ان اهل الجنه يدخل الجنه جنت والا و جنت تزی و عمر به سوری 33 دری دیش کال د دین و سیوانی د دین به کم نی فجر روایت کرا دی نبی علیہ الصلات والسلام يدخل اهل الجنه الجنه جردا مردا بيدا جعادا جنتیان با جنت تزی پا دا سی حال کی چی جردن مردن الکان بای خود تکلاو زوانانو دو ویختو دا جاخی بام نی جرد آغی زوانه تاوی چی ویخته میختو آغا بقدر ضرورت چی کم دا حسن و دا خیست پار دی خود دا زیاد ویختو دا دنیا کیو ال تا بدا نی او بلکل الکان بای عمر دا غیبا دری دی اشکالی سنگ چی دی سال صلاة و السلام عمرو دری دیش کال عمر بی او سور بی وی علا طول ابیهم آدم 60 ذراعا شپیت گز بی سنگ چه آدم علیہ السلام دا دی والدو دا دی پلارو او نیکو وغا شپیت گز او ندیبم خو پا شریعت کی ذراع دیتا وی خوا دا گز دا گز نره دا وست چکم گزونه دی یا میتری دی یعنی شپیت سنگلی بی دا سره او عمر بی دری دیش کالی او على حسن يوسف یوسف علیہ الصلوۃ والسلام خاص بہر یو جنتی ته حاضر علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم او جبب د محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عربی وی فجعلناهن ابکارا اللہ یغمونگا گرزولی دی باکری عربا منناکی عواشقات لی ازواجهن منناکی دخپلو خواندانو سرا دنیا کی چکور تورشی او پا تندی بانی دیار لس بجاوی ملسری ڈوڑے تڑنی کی لکٹنا بیا پاسی دا سپر لانجا ووڑی لکہ اغسطر سومان کور تراشی و چکور کی دا حالت ہوئی المرأة الصالحة پا دنیا کی نیک خضا دا نعمت تے اللہ دے ٹولو لوری عربان کرا چاگا دا سنین اللہ دے والاخ اخلاق ورکی سکا چا اخلاقی زنانا حدیث کے مخ کی تیر شو اللہ بو تو یوی چے کم دروازے نہ تو ورزین نہ تو اتوڑا دروازے تا تکو لو دی منزو دس کو او چ خاون بے ولی دو خاون بولی دا خاون بے خوشاله شو عربان نو جنت تو حرم دا صفت تی چا غب مینا نا کی اطرابن جمر ترب دا ترب امزولی توئی تو عمر کے بیاو برابر ناری نو زنانا دا بر چا دا پاری لأصحاب اليمين يخي طرف والاو دفار سلط من الأولين دا خي طرف والا بسوكي دا يودل دا من الأولين دا ولد امت صدر دا امت وسلط من الآخرين ويودل بي من الآخرين در وستنونا نر وستني بكي منغرالو وسلط من الأولين بكي صحابة كرام وولد امت راغي الله دوار جنت تبوز وأصحاب اليمين أو خطرف والا ما أصحاب اليمين سلو شان بيد خطرف والا وفي صدر مخدود باغبيرو بيزغوكي وطلح مندود أو باغكيلوكي جلاغي داني بي پيدر پي وذل ممدود أو باغسوروكي جاغب غوري وغدو وما ام مسكوب أو باغوبوكي جاغب راتو اكل شوي رابدل شوي وفاكهة كثيرة او ميوي ديري لا مقطوعة ولا ممنوعة نبدا بند شوي او نبدا منكر شوي لچانا وفرش مرفوعة او غكتنا وبستري وچت كر شوي وفرش مرفوعة او غحوري وچت كر شوي إنا أنشأناهن إنشاء يقنن منغا پیدا کری دی لرا جوڑی کری دی مونگ دی لرا پا جوڑو لو سرا فجعلناهن ابکارا پس گرزولی دی مونگ دی لرا پیغلی عربا منناکی دخپلو خاوندانو سرا اترابا امزولی دخپلو خاوندانو سرا لی اصحاب الیمین دا بای دخی طرف والاو دا پارا سلتم من الاولین دا خی طرف والا سوک دی یودل دا دلوم بنو وثلت من الآخرين او يودل دا دروستانو